تعالی دی دا چل وی ډیر کا انداز لري قران وای او سیو بیا دا چې چې ما دې لاځو ته وره اپس دا چې دا دې ته قران قال نه راځي او په دې قران چا یاد کړی دی او بیا وای نه نه ځانګړي ته دی د قیامت پرځ باندې قران دې ګړګړو نه نیسري او دا الله تعالی دا ډیر په ځان دی ګوره ګیر یو خیال ته چې دا ډیران جوړ کړی او سرونه اقوا دی په اغشت قرآن ایر کی یاد و ساته ده قیامت رل بی ستاس مرل بی و قرآن ده مربوط نه نسلیه ده اللہ تعالی مثل باموزی که دیرش کی زیاد کرن ده مثل نسل کرن جواب سمیدیم گیری نوم خراب ورکا سردی منگریزه که آل ده جماعت من عفیزان لیر روان دیتا جدا کم تقریبی دیدی جدا کم بگوڑا شید او ده فرج بگوڑا خود ای بیامر پسی پولیس منیس مند ہوئی روئی اندی که نظار پتائی را پتائی کو زمان باپا بگوڑا ہم جسو کروئی وَكَذَلِكَ اللَّهُ تَعَالَى يُنَادِي جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ تَرَاكِيلَ مِنْ دَارِ پیغمبر لپاره عدوان دشمنان مل مجرمين نو مجرمان نو مجرم په معنا د مشرک او منافق سره دی الله تعالی د هر پیغمبر لپاره داسې دشمنان وو وَكَفَى بِرَبِّكَ وَكَافِي رَبَّكَ هَادِيَ الْهِدَايَةِ ته اونکي او نصير او مددگار ته دی پیغمبر ته کی وقال دا پر اعتراض دی وقال الذين كفروا وبا کسانو چې کافران دي هغه وسوي لولا نزل عليه ولنشر عليه كله پیغمبر دا قرآن جملة واحدة پیالا باندی پیالا زل باندی لکه څنګه چې تورات انجیل زبور راغلی دا چې دا قرآن پیالا زل باندی الله تعالی وی تور توایا کذالک معنا هم دک کسی الله تعالی را لګلی دی لګلی کذالک معنا هم دک کسی الله لګلی را لګلی کینا په کلا را ته خدای کتاب دی ته خدای خو هغه چې څنګه را لګلی لکه تاسو کې ورسره کار دی شاهد ودا لنثبت به دین پارا چکلت بمون پا دی سرا فواد اکا دلستا صلاح بری مضبوطی کی وقت وقت باندی امور تا سما حکمتون بیان کر ورد اللہ بیان کرد منگا قرآن ترتیلا پا آقا بیان واضح سرا وضاحت کرد منگ دلی قرآن ترتیلا وضاحت سرا لگ لگ را غلی دے خو وضاحت سر را غلی دے دل تک مانا ترتیل کا مانا دا بیان و دا وضاحت سر دے یار علی جلی جلی اللہ تعالی دا قرآن ما ترتیلا جبتی وقت سرا وقفو اقفا لجم استقابان دلو دارم دے مانا پر لگر میں باب سے کڑی دا چمرات کو گلتا بیان اور وضاحت دے اللہ تعالیٰ و امام دے دے قرآن وضاحت دا غصی کرو ولایاتو نکا اندر اولی دا کافران تا تبی مسلین یو سوال اللہ جی انا کبیل حاتے مگر من راجل جتا تا جواب حق پا مانا دے جواب سردے مسل پا مانا دے سوال سردے چی دے سوال راجی نو اللہ تعالیٰ ویزے جواب درو لیکم وعاصل تفسیر و خب بیان داغی دے سوال دم رسیدی بھی سمرا چی جواب کی وضاحت اور تفسیر الذین آکسان یحشرون علی وجوہہم سہا غیبا سکی جمکولشی اگر جہنم تا علی وجوہہم پر مخلا جہنم رو زبتا اول دبے کی راب جہنم تا اولائی کذا کسان شرف مکانا بدترین دی جہاں تا دی چاندی داغا زیدو سے دو وعدل سبیلا او دیر رکو ان کی دی صحیح لار لرا کمالات تیر جنت تا دی جنت صحیح لار رکو وقال الذين وجاءت صالح يدون لقانا چيني ريږي د پيشه سمو يا اخيدن لري يقين نه کوي په سبان دي د قیامت پرز باندې لو لاو جلاله نه وي چې را دي ګره مون کان ملائکه تو ملائکه چې هغه مون صدا خبر را کی چې دا پیغمبر رښتینه دي او نار ربنا يولي نه مين مون را خپل چې مون ته الله تعالی داري کوئی بغیر دوا سيتي د ملائکه نه چې دا حق پیغمبر دي لقد استكبروا خامخا تکبر نہ مطلب دی کی ان کو دین کو نہ دی کی دی مقالی دی رنا نہ دی تکبر معلوم شو وا اتو سر کو چھ پڑی دی اتوان کبیرا پاتر کا شیل اس طرح یوم یراون الملائکہ کا طاہر سی دی ملائکہ چا دا مر کو ہتے یاد قیامت لا بشرا نہ بھئی سکو سالی یوم یوم کا غرض دی مجرمین دی مشرکان و منافقان و پارا و یقولون وا قد کافرن حجرن پنای کو منگا منگا پنای کو محجورا پنای کلتا دا سیو محفوظ زی چاہی که منگا محفوظ دو یا بورتا ہوئی ملائک حجرن محجورا خوشحالی منا کڑی شوی دستا سنا بلکل بلکل تاس تو خوشحالی حاصلی منا ہمیں سر پارستا سنا خوشحالی منا شوی دا خجر تا کمانا دے منع او حرام سر وقد ان اللہ تعالی و قصد و منگی داما حقا عمال دا حملو جکڑی دے کافران من عمل ان لنوبا عمال دا فجعل الله بردهم دين را حجا منصورا جورا فرکڑی شو لگا سیدہ مگو دکلا جورا فرکڑی شو اصحاب الجنتی جنتیان یوم ایزن پتا غرب خیر مستقر را بہتر بھی بجی حتا جزید اسے دلو و احسن مقیلا او بہتا بجی حتا دا آرام جانا تو مجلتا را حق بجی حتا دی جنتی و یوم تشفق السماو یا تاہرت کی غبت تیری بچی دا اسنان دلغا مانے اسکنی و یا جو فرا کنه چې دنګ راځي په هغه د کلي څمره کې په دې لا ترالي کې له اسمان څخه شروع شي اور دا ته جلیا د باری تعالی دي اور ملائک پراشي نه دا مخه ان ملک بادشاہ یا مایزن پتہ غره د حق یقیني بادشاہ د رحمان د الله تعالی د پاره د دنیا د خلا نورم دا دي درس کا وقان یوم ای پتہ غره د رب عدل کا کرینا اخیرا پتہ شران باندې پختا او یوم یعذ الظالم یا طارق سب کو لکن ظالم یا مستق صلی علی دین تلاشن خپل باندې یا پورا دا و یا لای کنی تاج کے ما اتخذتم سنن مع الرسول تبع دار د پیغمبر کے سبیلات نجات حق الان یا ولدا ہے صدای سما لیکن کاش کہ لم تکز مانو بھی سلو فلان قبیلہ فلان جان لگو لقد ظلمی بخوال من زعن ذکر دا قرآن بعد ازعانی بس دا سما کرانو وکان الشیطان اردی شیطان دی انسان دی انسان لکارا خزولا شرم ان کے وقال رسول ابي پیغمبر يا رب اعظم رب ان قومي بتاكي سرهم مظلما او من دعوت امت دعوت زما اتخذوني سلو هذا القران دا قران مهجورا نظر انداز گرزول دا قران نظر انداز دے پریشو مهجور مانا پریشو نظر انداز مانا پریشو دل چه بس نئے لستو نئے پی عمل وقذالکا تسلی پیغمبر تو اندارنگی جعلنا لکل نبین پیدا کلو منگا ہر پیغمبر دکارا عجوان دیسنان من المجرمین نمشتکان و منافقاننا و تصاب رب دکو کافی درستا ہدایت دونکے و نصیر و مددگار وقال اللذین و باکسان و کفر و جی کافران دی لولان و زلالیه و لنشرالی گلے دکدا قرآن جملتا واحدتا و یوزنی اللہ وی کذالکم دارنگی مالک لگرار گردے لنو سب بی طبیعی فعادا کافی بکارا کفلت کو منتدی لگل گرالی گل سرز لستا استاز لگا قبلت چی عبدیات کی محفوظ دیکی ورد اللہ وزاحت کردے منگا دے کتاب پر پیلا پورا وزاحت کردے لگل گرالی گل سرم ولا یاتونکا بمثل نروی دیتا تے سوال اللہ دینا کبن حافظ مگر رالی گو منگتا تے یعنی رو رو منگتا تے جواب جاگے واسنا تکسیر و خدیان الذين يسرون هذا كسان كه غيب دي بد مقول شي على وجوههم فمقول راح تلب شي مقول الى جهنم ما دو زفتا ورايت شرم ما كان ذا كسان بدترين دي جهات دي كان دي دا غير دي سوني واعظم سبيلا او كون دي دا غلار دي جنت دي تو خبر دا ما كو على حالات او داغيه ترابات او صبحات دا غي بيان تفصيلا نو او سوزن اکاس کمارو ایسا بزیدہ سوالات اور شبہات داد پار بچاد تحقیق میں بلکہ داد دیلی اور شرارت دی دنیا دا خبر ہوئے تیلے داد دیلی اور دنیا تیلن براسی او دبرا مشرکانو دا بدخالہ دیان تدا سے انداز کرتے ومکتون سمرات قومن تیرسیلی بیت دلات دانی ایکرام و خضراغ علم لبا او دو پیغمبران سراغ آغی تیرسیلی جو رسا مخالفتن و کوری اغلقا اللہ تعالیٰ تا دنیا کی کن سزاگان ورکلی بیت داغی بیان اللہ تجید پارکی چی دغا موجودہ قلق داغی ما عبرت و اقلی چی دغا نا فرمانو دو جنا اللہ تعالیٰ با قومنا سنگ قطر اور حلاق تباہ زرگولی نتمنگ اللہ فرمانے با اللہ تعالیٰ با نا فرمانی با پیغمبر دو نمنگ ہم مستحق جدرے سزاگان و مستحق جدر آزاد نزول دو باہی بیان کی اور حاق قومن حالت بیانی کیا غیت اللہ تعالیٰ سنگ سزاگان ورکلی دو تو دیر اکول کی ہم جدر آزاد رو قومن حالات اللہ تعالیٰ دی دفار بیانی تمنگا تاس داغینا عبرت و اپنو او کم کارنا چه سبب دا عذاب الہی کر زبیدی چه دا غر قومن دا پارا داغینا جانتا چه داغی بیان پدی رکو کی تی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولقد آتینا ورکل موسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا الکتاب التوراۃ بار بار دا واقعی سے تبیانی کتاب سے معلوم را دا غیرت کی یہودیان موجودی عیسیان موجودی تو یہودیان و مشرانو چکم کمزورے وی اگر دل تبیانی کے دغا کمزورے تا سے دخل جانی ہو جاتا وجعلنا معاہو برزول امن حضرت موسیٰ علیہ السلام سرا آخا حرور جدو حارونہ جہارونہ دے سلام دے وزیرہ مددگار اور معین الله تعالی نه اوسته چې الله تعالی زموږ له پیغمبري ورکی نبوت ورکی الله تعالی ول نبوت ورکو واقع مخ کې سورۃ واہ کې تفصیلا د دې په اړه چې حضرت موسی علیہ السلام ته څنګه پیغمبري ملاو شو د خپل روح لپاره هم د الله نه پیغمبري وګفتا چې هغه هم د سې په دې مشن کې ما سره شریک کړ فقلنا نبوی منگا دے دوارتا از حدا تاس دوار لاشے الالقوم قوم تا اللذین حقاً قذبو بی آیتنا چاگئی انکار کئی دا آیتنا زمونگنا زمونگ دلائلنا اغی انکار کئی زمونگ قدرتنا اغی انکار کئی تاس دوار آغا قوم تا لاشے دا قوم کم قوم دا خفتیانو خفتیانو چاگئی دا اللہ و دا اللہ دا پیغمبران مخالفت کو اس دی بی آیتنا مراسش دے چاگا دلائل عقلیات و توحید دی سوزله دا مسله بیان شوی دا چې مسله د توحید دا ګره عقلی ده دا با په دلایل او عقلیو سره ثابتي کی وحدانیت د الله تعالی یعنی چې کومه مسله د ذات او د صفات او باری تعالی ده نو دا دلایل عقلیه خود هر انسان دا د الله تعالی په وحدانیت باندې هر یو انسان د خپل عقل مطابق وي هر یو انسان ته چې الله تعالی عقل ورکړي دی خو ډیر دی خو لګ دی خود دې الله تبارک وتعالى د ذات او د صفات او معلوم کیا په دغه عقل سره کولی شي لہذا دې ته الله تعالی عقلونه ورکړو سوچونه ورکړو موقع ورته ملاوا خود دې ټولو نه انکار کو خپل عقل هم مستعمل نه کړ چې پاغه سره د الله تعالی د یو والی دا مسله دوی منلې وي او د دې اقرار کړی دا آیات نو مراد دلایل عقلی دي ګور کذبو چاگئی انکارو کو بی آیات نا دا آغا آیاتو نزو مونگنا چاہ دلائل اقلی دی اللہ وی عقل میں ورکڑو خودی داغین انکارو فدمرناہم اللہ تعالی وی حلاک لما دوی تدمیرا حلاکو لسر سنگے حلاک لو آغا قفتیان طول اللہ تعالی بحر قلزم کی غرق لو قبر اخلاص شو وقوم نوح بلدلیل اللہ بیانی قوم نوح علیہ السلام لما کذبو الرسولا کل چدی انکارو کو دا پیغمبرانونا در اغجنه اگران پیغمبران اغیت خو صرف حضرت نوح علیہ السلام اللہ لے گلیو خو مسئلہ دادا چه انکار دیو پیغمبرنا انکار دا طول پیغمبران نا دے او در اغجن گرن دیو پیغمبر دا پا حقیقت کی در اغجن گرن دا طول پیغمبران دے ذکر دلتا رسول سیغد جمع ذکر شیر دا بوچ اغیت صرف نوح علیہ السلام تلیو او سمرا زمانہ اغیت دعوت ورکو لیکن اغی انکارو او نوح علیہ السلام هر کله چې دیسو کو تکذیب کو یعنی درو جن یو غړل انبیا اغرقناهم الله تعالی وی ارکلما دوی ما ارک اغرقنا قوم نوح لما كذب الرسل دا اغرقناهم د قبیله د موز من عاملون د تاسو مونږ ځان له استلا دا دوی ما ارک پس مې ارک الله تعالی په طوفان د وګو راوس نو دمر ډیر وګی چې کافر ټول چې وغټول ختم شو الله تعالی مسلمانان بچو وجعلناهم الله تعالى ما غرزل ذي للناس اذا فرض خلقكم خلق الذين رست راضي ايه وعبره نمونه دا یو عبره نمونه دا چې دا قوم الله تعالی په وګ غر کړی دی ولي غر کړی دی د الله تعالی نه مخالفت کو دا چې واعتدنا في اخره د مونږ ظالمین د ظالمانو د پاره په اخرت کې عذاب الیم عذاب درناک اخرت کې د پاره سخت عذاب د دنیا عذابونو چا غسو کی په بحر قلزم کې غرق او سوق په طوفان بارانو باندې غرق شو او د اخرت هغه عذابونو خلاصې وا دي الله تعالی مولا تیار کړی و عاد و سمود اور دارنګي ګره هلاک کړی دی الله تعالی اهلکنا عاد و سمود هلاک کړی دی مونږه قوم عاد قوم سمود قوم عاد د هود علیہ الصلوۃ والسلام قوم او قوم سمود د صالح علیہ السلام قوم د دوه واقعات مخکې تیر شوې دي چې کله دې ډیره سرکشي وکړه یو قوم الله تعالی په سلاه باندې هلاک کړي سلاه پر اوس عادیان په دې هلاک شو او سمودیان باندې زلزلہ او چې غد جبرئیل لاله په خپل کور کې دا سلو یې تنه مداري پر دې وي وا اصحاب الرس او دارین یا خاندان د کچکوي رس وی لیکي کی کچکوي د دینه سوق مراد دي په دې کې یاد ساته احتمالات ګڼ دي بعض وی چې د دینه مراد سوق دي د حضرت شعیب علیه السلام قوم دي شعیب علیه السلام دوه قومونه ته لېګل شو دو قومون تا اللہ تعالیٰ علی گو چکل یو قوم اللہ تعالیٰ حلاک کا غی خبر ونمن لنو بل قوم تلاک داد یو کوئے ہو کچک کوئے ہو دا غی پا غاربان داخل کا بادو اور ددی حیوانات دیر زیادو ساروی دیر زیادو خدا بد پرس خلقو حضرت شعیب علیہ السلام راگے او دی تے دیر ہدایات اور دارنگی دلائل بیان کل لیکن دوی دو ٹس نمس کے دلنا دا حضرت شعیب علیہ السلام خبر دوی نمس یورا جدا سے ٹول چاپیرا دی کوئی نہ گیر چاپیرا دا سے لری لری ناس دی الله تعالی په عذاب راوس هغه پورې سره د دینه چې راګیر چاته رقم شي تر په دې ټول باندې غرق شه دا کسان پکې ناس وو بس الله تبارک وتعالى هم دغه ذکر کړی نو مراد د قوم د چا شه د حضرت شعیب علیه السلام دا دویم قوم دی او څوک وایي د دینه مراد څوک دی اوس به ان شاء الله د شمه پارا کې راشي اصحاب الاخدود اکان دي کنه سي مسلمانانو لپاره چې مسلمان هغه کاندې د غور نه د کې کړي مسلمانان دغه ته غرزول الله تعالی غي هلاک کړي دي سوق مراد نه شام کې او کله دي ان توقعي داږي اوسې دونکي خلک دي او زیات تر داري چې مراد دینه د حضرت شعیب علیه السلام هغه قوم دي چې دا دغه قوم چې بس هغه وو په غاړه باندې دی راځي چې په غاړه باندې دی رو او په تاسو قوم او صاحب دې ډیر زیات وو چې کله د شعیب علیه السلام خبره ونه منله الله په عذاب راوس او په کې نه تاسو سره د دې کنارو نه غیر چا په نه دا ټول پکا تا ناو او دوی په کې نه تاسو بل څه کوي وقرونا بین ذالکا او حلاک کری دی دیر پیڑای منگا پمیز دے کی کسیرہ دیرے دیر پیڑای دی نور انداز پکی دیر قومنا اللہ تعالی ہوئی دا چاہ دا حضرت نوح علیہ السلام دا قوم نشور علیہ السلام قوم دیر بس کے سمر قومنا تیر شیدی اللہ تعالی ہوئی ما حلاک کری وقلن او حیو دوینا دوربنا لہو بیان کرو منگوی تا الامثال وازونا اللہ تعالی ہوئی وازونا مورتا بیان کرو امثال وی لکی کی چاہتا دا ہدایت دا پارا عجیب عجیب مؤثر اور بلیغ مضامین یعنی د دې لپاره چې داخله کوئی شي تاثیر ورکون کی اور دارنګي سری هغه بلیغ مزامین الله تعالی مو ده بیان کړو لیکن سره د دینه دې سمید الله وقلنا حیوت دینا ضربنا له بیان کړو موږ دې لپاره الامثال واسنا بیاننا خخ مزامین وقلنا حیوت دینا تبرنا تدبیرا علا کړو موږ په حالا کول سره تدبیر معنا ما ټول ته دا چې ما ګوډی کی اور بیا ورته یو شعر حوالے ما ګوډی کی دا چې وګورځي الله تعالی وی دا چې دا ټول ما ګوډی او دای ما دا چې حالا کړو ولقد اتعرف ما هذا سوق مکی والا دایزی راضی علی القریه ته فکل باندې الی حق کلی اون ته رات ما تر سوچ ورول شو پای باندې نا کار باران دا کار باران چې په کوم کور باندې ورول شو او دای کله شان ته زی دای په غلار باندې روان دي چې حضرت لوط علی السلام د قوم غ کلی دي پاغي باندې دای مکه تیری کی دا حالت په دې خپل ویني الله تعالی وی دا مکه ولا فیزی راضی چې تجارتونه کوي دای باندې د سشي باران ورول شو دا کانو ولی پیدا باران ورول شو معلومه خبره ده چې دای کی کوم ګناهونه داغي د وجه الله تعالی په غضب راوستو دا په دې په خپل ویني کنه افلم یکونو آیا ندی دوی یرون ها چی وینی دا داکلی چی کل تیری کی پدری باندی دی دا وینی نا پختو که مانا داکلی نگی نی چا اللہ تعالی دا مولی علا کری دی دا کفر دو جنا دا گناہون دو جنا چی کل دا کسانون کفر اور گناہون کی اللہ ویزا بے حلاک کم بلکانو بلکو دوی لای اردون نشورا چی دی عقیدہ نظر دا چا دا بیا جن دا دوبارہ جو دا عقیدہ دی نلر دا نا دی عقیدہ لری نا پدی بنیاد بانی دوی بیا یو خبر ہم نمانی دی وی بس دا دنیا دا جن دے نموت و نحیا دی کی بمنگل اخل جون تیر عمر با نرسو جون شتا نہ نور مسئلے شتا نہ نور مسئلے شتا زکا دئی دے دین عبرت نہ علی ور نہ دین بدی عبرت اغسے ہوئی کدی قیامت من لے عبرت پہ اغسے چدا کسانو لے علاق کی منگوڑی دا سکار بلکانو بلکی حضو الہ ارجون نشورا جا کی دے نو دا باس با دلمو و ایزار آو کا نبی علیہ السلام دا تسلی ور گئی چی کافرانو بور سر خندنے کو کل چی وینی تعالی را این یتخذون کا ننیسی تعالی را اللہ حضوا مگر ٹوکی وش دے ٹوکی وش دے در سر کئی ٹوکی ٹکالے پیغمبر سر بے ٹوکی کولے دا سبے کول دا سبے کول او سبے بھی احاد اللذی آیا دا حق کا استحباس اللہ جرا لے گلے دے اللہ رسول پیغمبر حدا لے اچھا اللہ را لے گلے دا سی یعنی ٹوکی بے کولے ورسرا او سپک پہ نبی علیہ السلام سے در سکتا ان کا دا پتحقیق سر نزدی و انہو کا لئی ذلنا چاڑو لے دی پیغمبر من عن آلہتنا دا عبادت دا خدایان اخبرنا لولا ان صبرنا علیہ کمون نوے ٹنگ شوے پاغی باندے کمون خلا مضبوط شوے نوے اور ٹنگ شوے نوے ندی پیغمبر من من دا خلا خدایان ناڑو لیو او من کو بیار خلا خدایان بندگی نکو رکو را دا سکم بختانو دا خبر بے کولا ان کا دا پتحقیق سر قریب ہا لئی ذلنا چلی پیغمبر اڑو لے من عن آلہتنا دا خدایان اخبرنا لولا ان صبرنا علیہ کمون ٹنگ شوے نوے پاغی باندے ومنگا پاغی بانٹنگ اور مضبوط شو لذا خبر ما نمان اللہ نو دمون دخول خدای نوانو رو وصو فیا لنون او زرد چکوی بشدوی تو دیا سبانی پا حقیقت باندی حین یرون العذابا کلی چوبینی عذاب پسترگو من ادل سبیرا جو سوک دے زیاد بیلاری بیلاری سوک دے دی بیلاری دیا کمون بیلاریو چکل عذاب پسترگو باندی وینی اللہ تعالی وی دیتا بکتو عثمانہ دارے چی ہر انسان پا دنیا کے دخول خواہشات غلام دے پلو خواہشات کو سیزی بس پر خواہش اور تکم خبرہ کی غمنی او دی تنو پوری چاہیا زما پا دن کی ددی اجازت ستا او کددی اجازت نیستا لیکن ان سب ہم دارا ہوا دا تہر یو تم چکم تمنا دا کم ارزو دا کم خواہش تے بس آغا سبی اغی پسی دے منڈی ہوئی دا اللہ و دا اللہ دا رسول دا دین و دا قوانین و لحاظ نہ ساتی الله تعالی وی ارایتا آیا خبرې ته من په حال دا چا باندې اتخذ الهو چني سره دې خدای خپل هوا غفایشات فایشات نفسانی د ځان د خدای ګرځولې مطلب دا دی لکه څنګه چې الله حکم منل پکار دی نو دې دا خپل فایشات له پوره کولو لپاره منډې وې دا چې شو لکه دا فایشات د دې خدایانو افان ته تكونو آیه تعالی هی فدی سړی باندې وکی لازم دار دې سړی ستاره د قیامت پر دې تاسو کیږي چې دې له پوره فایشات وبسې ته نسکان دې تاسو قطن نشته ان تاسو بلکې ګمان کوي چې دې خبره ان اکثرهم چا اکثر دې يسمعون اوري او هغه اوریدل چې کوم د پوی اوریدل دي استاذین کې دار چې دې پوی اوریدل کوي نه او عاقلون یا دې عقل لري او په لري نه دښته چې هر خبره اوري لیکن حق خبره چې دا اگر صحیح اور دو سر دی اور ایمنا او نہ پاہی بانی ہوئی گی انہم ندیدا دا کافران الا کل انعام مگر پشاند حیوانات حیوانات دا کری تاس دا فل معلوم خبر دا کیا غریبانان کو پتہ نہیں پئی کہ لیکن جام حیوانات دا دوی نہ خدی سوچند تے نہ خدی گورا حیوان دا فل مالک مجازی فرمان بردار وی تاس ساریو گورا دی دا فل مالکان اطاعت کئی دا غینا فرمانی نے کئی دا غینا سرکشی نے کئی اور چکم دستوگ نے زید اغم دوی تا معلوم دے او چی دا خونفراق سکاک زید اغم دے حیواناتو تا معلوم دے چی دا غزمنگ دا ناس دل زیدے دا دا اولاد زیدے دلتا منگا خرو دلتا منگا سکو یعنی کم از کم داخو پکشتے شعور اور دارنگی نفی والا سیزونو حاصلو لدو پار منڈی ہوئی او چکم ضرر والا سیزونو داغین ازان بچ گئی کافران اخپل مالک نهم سنے نافرمانی کرے دا مالک حقیقی تا انہی پیجنے حیوان کا نخود خوش ہو دایته د خپل ستوب نه زین نه دي معلوم چې دنیا کې زمونږه سم مسله ده اخرت کې زمونږه سم مسله ده لہذا دای بالکل بیکار شو دي چانه د حیواناتو نه ځکه الله تعالی وایي کنه چې دای حبل هم ادل حیوان خدا بیا هم کړی دای حیواناتو نه بل هم ادل سبیلا بلکې دای زیاد دي سری زیاد به لاري دي دا انسانان دا مخلوقات زیاد به لاري په نسبت را حیواناتو ته حیوانات کو خصوص شعور شته خپل فائدو نقصان پیژني د خپل مالک مجازي کو فرمان برداری کوي ولقد آتینا اور کریم موسی علیہ السلام کا کتاب وجعلنا معه جزور من جسرا قاهر هارون هارون علیہ السلام وزیر مددگار فقلنا له من دیت ایذهب تا سدوار لا شيء للقوم قوم کا الذين قوم كذبوا بآياتنا جاغي درو دن گنن حق دلائل عقلی زمان چکم دلائل عقلی من دیت اور کلو حق درو دن کرا فدمرناهم بس هلاك من دیت تدمیرا په هلاكول سرا وقوم نوح غرقل من قوم نوح علیہ السلام لما تذب الرسول قال چدری در جنو گنن پیغمبران تکذیب دیو پیغمبر کو تو دے اگر اپنا ہم اللہ غرق ما دوی کو بو کہ وجعلنا ہم غرض الما دوی دا دوا لگا دے للناس دا پار دا خلق یعنی کم کسان چر اس دوی نہ راتل ایتن عبرت و نمونی و عاتدنا تیار کرے منگل ظالمین تے ظالمان دا پار پا کر تے عذاب الیم عذاب دردناک و عاد اهلاک من قوم عاد و سمود قوم سمود و اصحاب الرس او خواندان نکا چکوی و قرون اندارنگ احلاک کرو منگا پیڑای بین ازالی پی کسیرا پا میز دی که دیرین و کلن حری عدو دیتا تو ربنا لہو الامثال بین کرو منگوی توازن عدلائی اللہ تعالیٰ ہوئی دلائل مورتا بین کرو دا سے مزامین مورتا لی گلیو عجیب عجیب مزامین چاہتا تاثیر کون کی خودی گار زمان مخارو و کلن حری عدو دیتا برنا تدبیرا حلاک کرو منگ پالا کرو مات گلو کرو ولقد طور خام خازرا زیدا مکی والا علل قریه دی پکلی الی ها کله اون ترت چور له شو پایوانه ما ترسوی باران نا کارا افلم یکونو آیا نه دی دی رونا ها چی وینی غی لرا بلکی وینی نو پکار خدا دی چی کلی وینی را غینه عبرت والی بل کانو بلکی دی لا ارجون له شورا چی دی عقیدن وا د باز بعد الموت لا عقیدن وا چی کنی بیا بمون دی ما تر رسول بندی کیو و ازارا او کا کلی چی وینی دا مشرکان تعالی ره پیغمبرا ایت تخیزون کانی سیتا لرا الا حضوا مگر ٹوکو سرا ٹوکے مسخری در سر گئی او وی احاز اللذی آیا دا حاغ کستے باس اللہ حجرہ لے گلے دے اللہ تعالی رسول پیغمبر ان کا دا پتا کی سر نیز دے ہو لیو دلو نا چاڑو لے دمان عن آلہتنا دا خدا یا نقبلنا لولان صبرنا علیہا کمون ٹنگ شے نوے پاغی یعنی من کا مضبوطیا سر پا عبادت دا غفل خدا یا نولان نوے مدب من غلولو وصوف يعلمون وزرد دا چکوی بشدوی حین یران العذابا کل چیوینی دوی عذاب من ادھول سبیلا سوک زیاد بیلاری ارعیت آیا خبر تو من اتخذا پا حال دا حقا چا چنی سلیلی الہ ہو فائشات فل ام الہ ہو خدای فل خواہ فائشات فائشات ازان لکھو دائی گرزولی دا فضلاغی من سوک در کانو اور سوک در گوتو اور سوک در غویانو اور سوک در ٹٹوانو بندگی کے اور سوک در دعاتو کی بھی تاستا فلم سلم علوم رہا اگر بدعات ور تخیستے شویدی شیطانو تخیستے کری بدعات فارفام کشتا کنو حل کسمشتا افعان تا تکونو علیہ آیائی تا دوید پارا وکیلا زمہ دار ستانا بے تکوس کی نستانا دے تکوس نکی گی تا دے زمہ دار میں ام تاسبو بلکی کمان کہتا ام ناکسر ام چا اکسر دا دی اسمان اوری ونکر اوری او یا کلونی اپنی کی مان ندوی اوری چکم اوری دل دا کوئی والا اوری دل دی او ندوی کی عاقل شتا ان هم ندی دا کافران اللہ کا لنعامی مگر پشاند حیواناتو بل هم ادلو سبیلا بلکی دوی زیاد بے لاری دی حیوانات هم زیاد بے لاری دی زکا غیر قبیان مالک مجازی پی جنی قولن اسکل دا نفر دا ضرر سیزن پی جنی او دیدے مالک حقیق پی جنی او ندا قولن اسکل دا نفر دا ضرر سیزن خبر دی او دید آغین هم زیاد بے لاری قبر اللہ علیہ انہا قبر یسیرہ وهو الذي جعل لكم الليل لباسا والنوم سباتا وجعل النهار نشورا بدين مخي لأن الله تبارك وتعالى وحداني يبدأ عن ذلك العائلة المتري بيان شد اور دارنگی فباز قومنو تسکروسوا چاہیز کلو نافرمانی کولا مخالفت کو داغی انجام سو بیوسو قرمونو انجام من اللہ تعالی بیان کو او بیاتم انسانان چاہ کافران دی داغی تشبیب حیوانات سلوسوا او حیوانات اللہ خدی کو نسبت داغی باندی دغ مخلوقات چکم کافران دی دا بدتر دی دچانا دا حیوانات و آداغی تفصیل بیان شد تا دیران او خراتون کے رکو کی اقلی دلائل دا اللہ تبارک و تعالیٰ کو احدانیت باندے بیانی کی گن دلائل دی اقلی او ہر یو دلیل کی دود و سیزونا ذکر شیوی دی او دا دعا سیزونا دی یو بل متضاد دی دی یو بل زد دا مخ کی جسم رم دلائل دا اللہ تعالیٰ کا وحدانیت باندی بیانی گی ہر یو دلیل کی درد و سیزنہ ذکر شیوی دی اور اغطوال سیزنہ کو ردیو پر زد دی الاشیاتو رفو بی ازداد حاری و مقولتا چیدی اوشی حقیقت اور ماہیت وخانداز سر فاق وقت کی واضح کی گی چکل دی زد تا تک معلوم شی او بیان اور سرور اور سرا جو کم سے زنہ پتارا دلائلو کی بیانی کی داغی فوائد ہم اللہ تعالیٰ بیانی جو دیدی سیز دا فیدی دی دیدی سیز دا فیدی دی دی چاری او فیدہ دی چار دو فیدی او دی چار دری فیدی یا دیدی نسیوا بیانی نا اصل مسئلہ بیان تو دلائلو نقلی و عقلی او دے کو وحدانیت دا اللہ تعالیٰ باندے ہر یو دلیل چې دلته کوم بیانی کی هغه په ګردو سیزونو باندې مشتمل دی او دا دواړه سیزونه دا د یو بل ضد بیان شوي دي ورسره ورسره دغه سیزونو چې کوم دلته